قال حدثنا محمد بن بشار اندغه نه کنه قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا سفيان عن ابيه عن ابي على عن الربيع بن خثيب بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فرمائے خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مربعا خط جوړ کړ او راخله انت نبی دے سلام خط سرور ګوټا اساس کتابونو کې د دې شکل په بازي کې جوړ کړی کنا مخکې کوم مشکات کې وو کنا او رسول صالحین وخط فی وسط الخط خطا اور اخلو پمند دی خط کی او لکیرا وخط خارجا او کر خیر اخلو بهر دی خطنا خطن پر اخلو سرا وحول الذی فی الوسط خطوط او گیر چا پیر داغن چپ دی منس کی او کر خیر اخلو رب الله حبيب دا بني ادم نے او دا سرور ګټه کو ګيره دیواجل لدا تي لدا تي نټرا تاو شي وهاغا جلوه محيطم به دا غني ټرا محيطم به چه هاته کړي پد وهاغ الذي في الوسط او دا پمنس کې کوم مکر خچ دا انسان نے وهذه الخطوط عروجه هذا خطنا واړو واړ دا خطنا او بيماري او مصيبتنا او تکلیفنا ان جامنو کړي او مصيبت او بيماري دې نجات من دون ينحشو هذا وبچي چی دلردا والخط الخارج والعمل او دا بار خط چیو تیز داد دا امید دے ها دا حدیث صحیح شکل جوڑو اللہ حضر رب تیشتا گا و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا ابو عوانان قتالانا نسل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم بوډا کیږي بني ادم کمزور کیږي بني ادم وتشب بنو اسنتان او مضبوطيږي او ځوانيږي د دنت وسيزنا الحرص على المال حرص په مال والحرص على العمر او حرص په عمر باندې هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا ابو هريره محمد بن فراس البصري قال اخبرنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه قال اخبرنا ابو العوام وهو عمران القطان عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن شخير عبد الله بن شخير عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائيني مسل ابن ادم الله ابي فرمائيني وي مسل ابن ادم ولا جنبه 99 بنيه بني ادم فدا كلش او د اڑخ لیو کم سل غمنا و مرگن دی این اخطعته المنایا کچر خطا کو دل ردی غمن و مصیبتن اٹھون وقا فی الحرم واقی بشی پا بڑا والی کن بس مر بشی آدا حدیث حسن صحیح اے او کم سل مرگونا دل جوڑی تبینا مرگ جوڑی حسی بیس سر امری شل اسباب دی دمر نکد دی طول و اسباب و دمار نده خطاشی نو بودا بشی نو چوئی نمری نمری چی بودا شی پخپل بمر شی آخر دی دنیا نتک ری او دانیم گری دا او فانی دا و بهی قال حدثنا حناد قال احبرنا قبیصة و سفیان عبداللہ ابن محمد ابن عقیل عن الطفیل ابن عبی ابن کعب نبیه رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهبا سلس اللیل کلچ بدوئی سی رشفی لاری قاما را پورت بشو فقالو بی فرمائل یا ایوہ الناس اذکر اللہ اے خلقو رایات کئی اللہ اذکر اللہ رایات کئی اللہ جات الراجفا را لڑن بیش فی لیتت بہو انوادفا ورپسی بشی غدوی مراتن کش فی لیت یا الموت بما فیه راغ مرگ وغچ دی مرگ کمی سختی و تکلیف ندی مرگ سے تکلیف ندی درو ہوا تل دیر گران دی ورپسی دی قبر مسل دیر گران ندا قبر نچرا پورت شبیا دیر گرانی مسلی دی یا الموت بما فیه راغ مرگ سرد آغا تکلیفنو نچپ دی مرکی قال عبیون عبی رضی اللہ نوی فقلتو مایو یاد اللہ رسول آئینی اکسی رسول آتالیک زدیر درو شریف و عام پتابانی فکم جلو لکا من صلاتی سمرو گرزوم زتال ردخل درو شریفینو نا قال ما شیتا د الله حبیب وی سمرچې خو خشی قلت اروب سلور میسا قال ما شیتا فین تتقوا خیر لك زیات کندا بغوروی تارپا قلت فنسو قال ما شیتا ویا شستا خو خشی قال وین تتقوا خیر لك قلت فترسین یار دوی سی بتا سبانه درود وا مود درې مکه ونور کارونه کوم کار ما شیتا فیت فهو خیر قلت ما وجل لك صلاتي كلها زبطول پتا سو درود وا بس خود فرایض او سنن نه علاوه چوز گا چې نور سنو ابن زب بیا درو شریف وا نگوره چیو سڑه یو زنانه طول درو شریف و ایل اللہ حبیبی قال بی فرمائید ایدن تکفا همکا و یغفر لکا ذنبکا ایدن پداواکی تکفا پوروال بوکلیشی تال رستاد طول غمونو اے رب کریم بد طول غمونو د دنیا او د آخرت دا وینستا کفایت کی و یغفر لك ذنبك واستغفر لنا بطول معاف کړي شي دا حدیث حسن وفي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد عن ابان ابن ساکان الصباح ابن محمد عن مرة الحمدانیین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی استحیو من اللہ حق الحیاء حیاء و قید اللہ نا حق حیاء قلنا و ایمونگو یاد اللہ پیغمبر یا نبی اللہ انا لنستحی مون خو خامخا حیا کو والحمدللہ و حمدن لی اللہ را قال لیتا دا کوئی دانا دا ولیکن استحیاء لیکن حیا دا اللہ نا حق حیا دا دا ان تحفظ الرأس وما وعا جت بحفاظت کے دسر دا تر بدی بغیر دا اللہ و تابدارین پگل سکن استعمالے غیر تب سجدن کے او الله له چې سجدي کې عمریا کاری ونکه عاجزي بغیر الله لنکه او دا سر بدی د تکبر د وجنه پورته کینا و ما وعا او غچ دي سر را جمع کړي پدی کې جبرا د جبې حفاظت بکې رغیبت چغلې سپکاوی او د بند خندا او د مسخرو د ټوکونا او پدې سر کې سترګي پدې به غلط شيزونو لګورینا او پدې کې وګونه دي غلط خبره به اورینا وګوره حق حیا سره د سر حفاظت و ما وا کمندا مونږ چې سر راځم کړی وتحفظ وتحفظ البطن حفاظت وکې د خېټې د حرام او د فراقنا و ما حوا او هغه چې دی خېټې پورې سپی وسدي خېټې پورې پیوسره عورت ته دا وسر غندې نه غلط به استعمال نه خپې دي دا په ګناهونو کې منډې نه لاسونه دي او دی خېټې کې زړه دې دا ټول اندامونه د دی خېټې پورې پیوسري او د دې حفاظت دانه چې دا به د الله په نا فرمانو کې نه استعماله بلکې د الله پر رضاون گئی کې به استعماله وتتذكر الموت والبلا او حقا یاد دا چې مرګ برایا دی والبلا اپا خبر کې چې ډو کې ریږي دا برایا دی چې زمادان دا مونا دا سترګي دا وټول ریږي ومن اراد الاخرت او سوک چه اراد الاخرت لری ترک زینت الدنیا ناغد دنیا زیب زینت پریدی سوک چه وی خواهو لروان مشپد او کرزد او درم دیو کسات تے ناغد دنیا زینت دنا مزی چرجی پریدی فمن فعل ذالک چاچی دا کاروکو فقد استحیا بیشک دا حیاؤ کا یعنی من الله حق الحیا دا اللہ نفا حق حیا سرا ادا حدیث غریب انما نعرفو من هذا الوجه من حدیث ابان ابن اسحاق عن الصباح ابن محمد وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابي بكر بن ابي مريم حا تحويل سند ده وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابن المبارك عن ابي بكر بن ابي مريم عن زمرة بن حبيب عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دل آبی ول هل قیسو خیار سن اقل من ناسوب ده دان نفسو چیزان سر حسابو کون وعمل لما بعد الموت او ملیو خدا جوند پارکم چید دی مرن پسرار وانے والعاجزو او عاجز او کمه کوم کې پکارو کې منا سوګ دې تبا نفسه هوا چروان کړې د خپل نفس د خواهش پسی اے نفس دې خواهش تا وکړې تو تمنا الله او دې تمنا کوي په الله اے تمنا غاني د جنت کوي او الله نا فرماني پری خدا ومانا هذا حديث حسن مانا دي قول چې من دان نفس يقول يحاسب نفسه في الدنيا په دنیا کې دان سره حساب کوي قبره يحاسب يوم القيامه مخکې دې چې حساب کړی شي سره پرز قیامت چې په دې تیر شي عمر کې ما د قبر د جوړېدو شوکل او دروانې دوه شوکل ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فرمائل حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ويحاسبوا كيزانون سرمخ كردين چتاو سر حسابو کنشی وتزينوا للعرض الأكبر وتزينوا زان تیار کئی دا پارد پیشئی لوئی وینما یخف لسابو یوم القیاما او آسانی وی ساب پرد قیامت علا من حاسب نفسو فی الدنیا چاچی سابو کد زان سرپ دنیا کی ویروان میمون ابن محران قال لا یکون العبد تقیر ویو بند ترغی پر انگار نشی جوڑی دے حتا یو حاسب نفسو زان پر ایسابو کی کما یو حاسب شریکو لکی او شڑی دے شریکو برقیدار سر ایساب کئی من اینا مطعموهو و منبسو چرد مالا تو عام دے کمزین انے پاک دے حلال دے که حرام دے او زمالا جامی دے کمزین انے دار حلال نجی کد حرام نجی وبه قال حدثنا محمد بن احمد وهو ابن مدوي قال اخبرنا القاسم بن الحكم الغردي قال اخبرنا عبد الله بن وليد الوصافي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى الله حبيب راتن شيخ كل مزيتا بعد وی دینه جنازی مزمرات ده فرعانا سن وکتن سخلق کانهم یکتشیرون تاب وگنی چی دی خانی کشر سلکی و اخکار غاقم اخکار پولتا غاقونه دخندار پارخکار کنیو قال وی فرمائے اما خبردار انکم بیشک تاسو لو اکثرتم کچر دیر وی تاسو ذکر حاضم اللذات دیر میاداش پولے دختم انکو دلزتنو لشغلکم عمارا خام خامشو لکر بی وی تاسو دا وسن چیزی وینم ایک تاسو مرد رایا دولے بلق وی منی او کزان لدی منلے نبیا بریدا سے خاندلینا فاکفرو من ذکر حالیم اللذات الموت دیر دیر کوئی یاداش دا ختمون کی دا مرد لذتون چی مردے فینہو لم یاتی علی القبر یوم نرازی پا قبر یورد اللہ تکلم مگر دا خبر قبر پاکی خبری کئی روزانہ گولے خبر خبری کئی فَيَقُولُ دَا قَبَرْ وَيْ دِنَارِ لَوْ زَنَانَوْ تَچِكَمْ فَدِزْمَكَ گِرْزِيَنَ بَيْتُ الْغُرْبَى وَيْزَبْوَرِ قُورْدُ غُرْبَتِمْ نا کی با غریب و ناشنا اسی سوگ بور سرمینا اَنَا بَيْتُ الْوَحْدَتِ اَوْزُ قُورْدِ يَوَازِ وَالِيمْ سوک چه ما تراش نگره وازی بای انا بیت التراب و ذکور دخاورم و انا بیت الدودود او ذکور دچنجو اما دچنجو ندکورم فیدا دفن العبد المومن کلش دفن کلیشیو بند مومن قال له القبر دا قبر ورتوی مرحبا و اهلا مرحبا دی فتا مانی تخوڑر کلاو زیل راغلے و اهلا نو تخوخ القور تراغلے کن تویتا لحب من یمشی دیر محبوب دا وچان چیب گردی دلالا زهری پشاز ما على ظهري الي تمات پټولو کې زیات محبوبي فیضا وليت کليوم فیضا وليت کليوم کله چې زو ګرځول شم داس مکه وی والي او قادر او حاکم پتا نن رب وسرت الي او تمات را لي فسترا سنيعي بك زرد شوبو بینی تکار زماد تا سرا فیتسیو لہو مد بسوری دی کلاو بشی دا قبر دل سمرا چی دد نظر لگی ویفتح لہو بابن للجنہ را کلاو بکری شی دد پارے و دروازہ دا جنت طرف تا اللہ مجلنہ منہ وَإِذَا دُخِنَ الْعَبْدُ الْخَاجِرُ وَبِالْكَافِرُ کل چی دا فنکری شی و بندنا فرمانا یا کافر قال له القبر قبر ورتو الى مرحبا ولا اهلا ندي مرحبا ويود تحل تراغلي اما ان كنت لابغض من يمشي على زهري ليا قبردار توی دیر مبغوز ماتا دا اغا چانا چی گردی دل بزما پشابان ماتا فیدا ولیتو کلیوم کله چې زن حاکم او مشرو ګرځول شو پتا او شرته نه یا او تراله ماتا فسترا سنیعی بکا زرد شو وګوري تار ماتا سرا قال الله حبیب وی فیلته مولای دا قبر پدرا جوشی حلتا تلتقی علی تر دې چې پیوشی پد و تختلف وزلاو او د دې پختې په یو بل کې ورن نوزی قال راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پخلو گتو فادخل بعضها فی جوف بعض اے بعض گتی پری بعض کی وردن نکی قال ویقید له سبعین تنینا مکرر کریشی ددفارا سبعین تنینا او یا مارا غفت ماران تتنین وی لو ان واحدا منها في يوم عرض دين النفخ في الارض بكوا على فزمكه كي بام بتشه ندا ورازر غن کی دازمه کا ششه ما بقیت الدنيا تر سوچ دنیا باقی وی تمرا خطرناک زہری چې تر قیامت بزمکه بیا زرغونه ان کی فینحشنه ويخدشنه اے چی چی دلارا او و یخدشنهو زخمی کمی دلارا حتی ارزا بیهی للی صاحب تردی جدی ببود لیشی صاحب تا قالا صاحبی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی انما القبر روزت من ریاض الجنہ بیشکرہ قبر یا بابی چدد بابی چود جنتنا او حفرة من حفر النار یا کند دد کند دورنا هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن زهري عبد الله بن عبد الله بن ابي ثور قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت وردن نشم پر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو متكئ دل حديث تکیا والے والا رمل حشير فيوفزي وان حشير تشد کجور د پټونو پر ایت اثره فی جنبه نماو کت نه نهی پاڑخ کی وفي الحديث قصة طويلة او بدی کې وګدا واقعیا راځي تمخ کې تیرا هذا حديث حسن صحيح غريب وبه قال سنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن معمر ويونس عن الزهري عن عروه بن الزبير اخبره ان النسور ابن مخرم اخبره ان عمر ابن عوف وحليف بن عامر ابن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه اخبره خبر ورکنه دتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبیشك رسول الله صلى الله عليه وسلم باسابا عبيدة بن الجراح لیکن ابو بید ابن جراح رضی اللہ عنہ بحرین تھا فقدم بمال من البحرین راتل کلود فمال سرد بحرین تل انصار بقدوم ابي عبيدا اور اذري وان صار قراتلو دا ابي عبيدا رضي الله عنه فواق صلاه الفجر ندید الله حبیب ترا غلیو په وخت نمود سوا کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل الله حبيب مذ کو ان صرفا د مزن روغر دې دو فتعرضوا له ندای ورتزان دا سمخ مخلقو فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب تبسم کړو هینا راهم کله شوکتن دي ثم قال به يظنكم خيالكم فتاسو سمعتم تاسو ری دلی دینا با عبید قدم بشین چه ابو عبید رضی اللہ عنو دو بحرین مس شیر اوڑے قالو جن یا رسول اللہ ویاو یاد اللہ رسول اللہ قال پاک شیرو و امیلو وی زیر والی امید ساتی ما آئے سر رکم جتا سخوش آلی فواللہ قسم پا اللہ مل فقر وخش علیکم زد فقیرین پتا سن یریگم ولیکن اخشا علیکم زی یریگم پتا سن تو بسا فعاد دنیا علیکم چرا کلاو بکریشی دنیا پتا سو کما ابو ستت علا من قبلکم لکا چدا فراخ کریشی و پا امتن چتا سن مخیو فتنا فسنها نتا سبدا غرکی دیکی برغبت ساتی او خیرت او قبر تبشا کئی کما تنافسو آلکائی پکی من ساتنی و فتحلککم کما احلکتهم نتاسو بمد دنیا دا محبت و خیرت تشا کی دل تبا کی لکا غیچ حلاک کریو آغا حدیث صحیح وری قاعد سناسو ایدن قال عبرنا عبداللہ عن یونسا عن الزهري عن عروه بن الزبير وابن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال اي فرمائي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سؤال کر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطواني ما تيرا کريو ثم سالت بيامت سؤالك فاطواني ما تيرا کل ثم سالت بيامت سؤالك فاطواني ما تيرا کل ثم قال يا الله حبيب يا حكيم ان هذا المال بشك دا مال خضره شنه او حلوه خوب ده فمن خبره بسخاوت نفس شاجرا واسنا مال دزړه په سخاوت بوري کلو فی خیر او برکت مو اچول شنه لپاره کې فمن خبره بشراف نفس او چاچرا واغستو پتا مد نفسرا لم يبارك له فی دلو پدی کی خیر او برکت وان چولشی وکانک اللذی آکول ولا یشبعو ای پشاندا سڑی چه خراک کئی خمڑی گینا ونی دلو لیا لاس پورتنی چه ورکڑ کئی خیر من الید سفلا ورد دلاس لام بیدین چه سوال نکئی فقال حكيم حكيم رضي الله عنه فقلت ما ولي الله رسولا والذي فاغذات من قسمي بعثك بالحق شتي فحكر عليه لا ارزع احدا بعدك شيئا زبنك ممدي او تن تان پس شيء يو زر برب شان سوال نكون اپ سوال کولو د چامال کی کمه بن راولم حتا وفارق الدنيا تذيش دنيا نجداشم فكان ابو بكر يدو حكيما للعطوائي و ابو بكر رضي الله عنه شراب للوه حكيم رضي الله عنه وغفل عطواتا شراش بيت المال كيدا دمر برخد داوالا فيأبا أن يقبله اغنكار كل چداد قبل كي انکار کولو چې دا دې قبول کی ثم ان عمر دا اولي يعطيه یا عمر رضی اللہ عنہ را بللو چې د تور کرو کی خوابا یقبل منه شیئا ناغ انکار کرو چه داغن سشیک گل کی فقال عمر عمر رضی اللہ عنہ ویلیو انی اشهدکم یا معاشر المسلمین زگواکو متاسوید مسلمانان اڈلی علا حکیم فحکیم ابن عظام بانی انی آرد والی حق اوز پیشکوم فداغ حق دد منها بل فید دی غنیمتنا فیعبا ایم خوزهو دین کار کئی چوائنی فلم یرز حکیم نو کمی نو کڑ حکیم رضی اللہ عنہ دیو تن دخل کنا شند سشی فز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحتا توفیا تردی چی وفات کریشو آلا حدیث صحیح وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء امتحان کرشه وقمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرب تکلیفونو پلغتنو پس وبرنا نمو صبر کرو ثم ابتلینا بعده بسرائے ابیا امتحان اکریش وقمد بانی پستا غینا فمال و دولت و خوشحالو فلن نصبر نمو صبر نکو دیو مسئلہ را چدا بیماری لوگا تکلیف در پدر کې دلم امتحان نه او خوشحالی او مال دې دلم امتحان نه خو کومه پکې خطرناک ده ګور په تکلیف کې رسېږي توجه الله له جوړ شي او په منګلو په فراقونو په ډېر رسکي خوشحالو کې او توجه الله طرف ته جوړيږي نه هاذا حدیث حسن وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان وهو الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كانت الاخره همه ارا اسو چې خیرت سوچ او فکر دا دا غنیت او قصد اخرت او دا اخرت کارونه کول او دا غنیت طلب دا اخرت جعل الله غناه فی قلبه او بغیر د الله مال داری ته پزړکه او دې بخانه جوړ کی بقدر کفا بده صبر کړي او زیادت پسی بمندی نوئی و جمع له شمله را جمع بکی دل را آغا گڑ وڈ کارون شمل وئی آغا گڑ وڈ و تسنس کارون تا را جمع بکی دل را تسنس کارون واتت و الدنیا او رازی بدت دنیا و هی راغمتن او د دې دنیا په زب په خار او ککړی ذلیل وای د پسیب ثابی او د وداوی د لټول پسې محتاج دي ومن کانت دنیا سو چې دنیا مو کا سونیت ده ته جون مقصد دنیا غټلی مال دې رولی بنگلې او جیدادونه جوړولی جان الله فطره بین عینی او بغل اللہ فکری زدد دستر قرآن و فرق علیه شمله تس نسب کی پدا جدا جدا کرنا یو بسامین و شلب تروانی ولم یاتی من الدنیا و رابد شدت دنیا نا الا ما قدر له مگر آغش تقدیر کی دلک ملک لشوینا دل په تقدیر کې کوم لیکل شوی دا او وی قال حدثنا علی بن حشرم قال ورنا عیسی بن یونس ان عمران ابن زائد ابن نشیط نبی نبی خالد الوالبی نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقول بشک اللہ فرمائے ابن آدم ابن آدم تفرغ لعبادتی زان ازگار کا دې خپل دنیا یو کارونه زماده عبادت تفارا ام لا او شاد رکا وینن دا کوم سینستا د مالدارینا رب دې موکم رب دې مالدارکم واسد فقر او زبستا فقيري بندکم رب کافیش ویلام تا ویلا تفل کدا سی دیونکل ملات یدیک شغلا دک بدکم لا سند شغلنا اڈوزگاری گی بنا ولم اسد فقرک اوزب دی فکیری بندنکم حالا حدیث حسن غریب وابو خالد الوال